श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। छठे अध्याय में 32वें श्लोक में भगवान ने योगियों में श्रेष्ठ योगी ही उसे बताया जिसे सर्वत्र एकात्म दर्शन होता है। अर्जुन ने सुना परम योगी का लक्षण और परम योगी जिस सफल योग को प्राप्त करके होता है उस योग प्राप्ति के निश्चित उपाय को जानने की इच्छा से भगवान से 33 और 34 इन दो श्लोकों में प्रश्न किया कि जो सर्वत्र समदर्शनात्मक योग है उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन अर्जुन देख रहा है। श्रुति भी कहती है कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति और सर्वत्र समदर्शनात्मक योग की प्राप्ति में दुर्विज्ञता का हेतु बताया चंचलत्व मन का। और केवल मन चंचल हो इतनी ही बात नहीं है, वह प्रमाथी भी है। का मतलब शरीर इंद्रियों को परवश कर देता है, विक्षिप्त कर देता है, विषयाधीन बना देता है और बलवान होने के कारण सहसा वह वशीभूत भी नहीं होता और दृढ़ है का मतलब उसका उच्छेद करना मनोनाश करना भी बड़ा कठिन है। तंतुनाक के तरह अच्छेद्य है, अभेद्य है। ऐसे मन का अर्जुन ने कहा कि निग्रह करना अति कठिन है, जैसे कि वायु को निग्रहित करना बड़ा कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन है मन का निग्रह। अर्जुन की समस्या को भगवान ने सुना और सुन करके समस्या का समाधान जिससे हो ऐसा उपाय 35वें श्लोक के उत्तरार्ध में बताया। पहले तो समस्या की गंभीरता को स्वीकार कर लिया पूर्वार्ध में 35वें श्लोक के भगवान ने कि असंशयम महाबाहो मनोदूर निग्रहम चलम। इससे हे महाबाहो अर्जुन, जो युद्ध में भगवान शिव को भी पराजित करते हो, तुम व्याध रूपधारी भगवान शिव को भी अर्जुन ने परास्त कर दिया था एक प्रकार से मल्लिकार्जुन में, लेकिन ऐसे तुम्हारे सामने भी अपने मन का निग्रह नहीं हो पा रहा है, ये समस्या है। मन को निग्रहित नहीं कर पा रहे हो, परंतप हो और ये अपने मन के सामने एक प्रकार से परास्त होना ये उचित भी है, क्योंकि इसके विषय में कोई संशय नहीं है कि मन का निग्रह अति कठिन है और वह मन चंचल है और चलम ये उपलक्षण है प्रमाथित्व और बलवत्व दृढ़त्व का भी, जो पूर्व में मन की विशेषताएं बताई गई थी अर्जुन के द्वारा, उन सब का उपलक्षण है 35वें श्लोकस्थ चलम पद। यानी मन चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है और दृढ़ है, ये जो तुमने कहा, और इन सब के कारण मन का निग्रह बड़ा कठिन है करके कहा, इसके विषय में संशय नहीं है, असंशय है। ये अर्जुन की समस्या की जो गंभीरता है उसे भगवान ने पूर्वार्ध में स्वीकार कर लिया, और उत्तरार्ध में इस समस्या को दूर करने का उपाय बताया मनोनिग्रह का। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते में जो तू ये निपात है, ये तू निपात बताता है यदि समस्या है तो उसका निराकरण करने वाला उपाय भी है। ये नहीं कि कोई समस्या हो और उसका कोई उपाय, उसे दूर करने का उपाय ही नहीं होता। ये है कि यदि बड़ी समस्या है तो उसके लिए उपाय भी वैसा ही अपनाना होता है। तो तू शब्द ये बताता है कि ये समस्या दूर होने वाली है ही नहीं, ऐसी बात नहीं, ये समस्या दूर हो सकती है, मनोनिग्रह हो सकता है। मनोनिग्रह होगा तो ये समस्या दूर होगी। तो कहते मन का निग्रह हो सकता है, मनोनिग्रह के उपाय हैं, वो क्या है तो कहा अभ्यास और वैराग्य। इसलिए अभ्यास है ना और वैराग्येण च मनः गृह्यते, गृह्यते के कर्म के रूप में पूर्वार्ध में जो मन है उसका उत्तरार्ध में भी अनुकर्षण करना, अनुवृत्ति आएगी। गृह्यते ये कर्मणि प्रयोग है, यानी मनः गृह्यते, मन का निग्रह किया जाता है। किससे? तो अभ्यास और वैराग्य रूप उपाय से। ये दो उपाय हैं। यदि विवेकवान नहीं है, संसार के भोगों में अनेक दोष है लेकिन उन दोषों को देखने की दृष्टि नहीं है, ऐसा कोई साधक है तो वह भी अपने मन का निग्रह कर सकता है अभ्यास से। अभ्यास है तज्जपस तदर्थ भावना, यानी ईश्वर प्रणिधान भी मनोनिग्रह का एक उपाय बताया है ना योग शास्त्र में। तो ईश्वर प्रणिधान करने से मनोनिग्रह होता है। ईश्वर प्रणिधान है कि तज्जपस तदर्थ भावना, ईश्वर के वाचक मंत्रों का जप, और ईश्वर का वाचक मुख्य है अनेक मंत्रों में से एक अक्षर मंत्र प्रणव, इसलिए तस्य वाचक प्रणव कहा जाता है। तो प्रणव का जप और प्रणवार्थ की भावना, ये प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान इससे, और इसको दीर्घ काल तक आदर पूर्वक और निरंतर करते रहने से क्या हो जाता है? निग्रह हो जाता है मन का, मनोनिग्रह हो जाता है। ये कहा कि अभ्यासेन तन मनः गृह्यते, ऐसे लगाना। तो अविवेकी साधक यदि अभ्यास करता है, बार बार ध्येयाकार चित्तवृत्ति का विरोधी वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित आवर्तन करता है तो यह अभ्यास कहलाता है। उससे मन का निग्रह होता है। फिर चंचल प्रमाद ही बलवान दृढ़ जो मन है वह अभ्यास करने वाले साधक के अधीन हो जाता है। और जिसमें विवेक की शक्ति है, इस लोक के और परलोक के भोगों में विद्यमान दोषों को देखने की योग्यता है, तो वह इस लोक के और परलोक के जो इष्ट भोग है उन भोगों में विद्यमान दोषों का बार बार दर्शन करके अपने मन को उन अनात्म भोग्य पदार्थों से निकालता है, उनकी इच्छा समाप्त हो जाती है, मन उन्हीं पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा करता है जिन पदार्थों में उसे दोष नहीं दिखते हैं, सुंदरता दिखती है, शोभन बुद्धि जिन पदार्थों के विषय में होती है उन्हीं पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा करता है, और फिर उनकी प्राप्ति जिससे हो ऐसा चिंतन करता है, यही चंचलता मानी जाती है मन की। और यदि इस लोक के और परलोक के विषयों में दोष दर्शन हो जाए तो दोष दर्शन से क्या होगा, मन में से उन पदार्थ विषयक भोग विषयक तृष्णा निकल जाएगी, वह तृष्ण होगा, यही वैराग्य है। और जब बाह्य पदार्थों की इच्छा ही नहीं है तो बाह्य पदार्थों के चिंतन में मन नहीं जाएगा, बाह्य पदार्थों के चिंतन में मन का दौड़ना ही चंचलता है, वो चंचलता नहीं होगी। और उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए विषय इंद्रिय और शरीर को विषयाधीन नहीं बनाएगा, प्रमाथी नहीं होगा। और जब बाह्य पदार्थ चाहिए नहीं है तो वह बलवान भी नहीं रहेगा, यानी बाह्य अनात्म वस्तु विषयक उसके अंदर इच्छा न होने से साधक का कहना मानेगा, उसके वशीभूत रहेगा। तो इस प्रकार ये मनोनिग्रह होगा वैराग्य से, इसलिए कहा कि अभ्यासेन वैराग्येण च मनः हे कौन्तेय गृह्यते, ऐसा लगाना। इस श्लोक के भाष्य को देखिए, 35वें श्लोक के, असंशयम् भाष्य हो गया था, 38वां श्लोक चलेगा, ये कहाँ हुआ, 35वें श्लोक में ही चल रहे थे हम लोग, भाष्य बाकी है। तो असंशयम यानी न अस्ति संशयो, असंशयम पद का विग्रह है, नास्ति संशयो यानी संशय नहीं है, किस विषय में, तो कहते हैं मनो दूर निग्रह चलम इत्यत्र, हे महाबाहो मन चंचल प्रमाथी बलवान तथा दृढ़ होने से दूर निग्रह है, इस विषय में संशय नहीं है, ऐसा अर्जुन का जो कथन था उसे भगवान ने स्वीकार कर लिया। और उस समस्या को दूर करने का उपाय बता रहे हैं मनोनिग्रह का उत्तरार्ध में, तो उत्तरार्ध की व्याख्या है किंतु अभ्यासेन गृह्यते मनः, ऐसा लगाना, गृह्यते के साथ अभ्यासेन का अन्वय करना। तो बीच में अभ्यास पदार्थ बताते हैं, मनोनिग्रह का जो एक साधन बताया जा रहा अभ्यास, इसका स्वरूप बताया जा रहा, अभ्यास का स्वरूप क्या है, अभ्यास किसको कहेंगे, तो अभ्यास पदार्थ है, अभ्यासो नाम चित्त भूमौ कस्यांचित समान प्रत्यावृत्ति ही चित्तस्य, तो मन की कई एक भूमिकाएं होती है। योग शास्त्र में पांच भूमिकाएं मानी है, भूमि मानी है, अवस्था, भूमि यानी अवस्था। चित्त भूमि में भूमि शब्द का अर्थ है भूमौ, सप्तमिकाय को चाहे ना भूमि शब्द का, मति का मतो बनता है, भूमि का भूमौ बनेगा। तो चित्त भूमौ यानी चित्तस्य भूमि, चित्त भूमि ऐसे षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो चित्त की भूमि, भूमि का अर्थ है अवस्था। तो चित्त की पांच अवस्थाएं होती है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ऐसी ये पांच अवस्थाएं चित्त की मानी जाती है। इन पांच अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था को लेने के लिए कस्यांचित ये शब्द प्रयोग है। कस्यांचित का अर्थ है किसी एक भूमि का, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का चित्त इन पांच भूमिकाओं में से किसी न किसी भूमिका में यानी अवस्था में रहता है। जैसे शरीर की अवस्थाएं होती हैं युवा, वृद्ध और शिशु, शिशु, युवा, वृद्ध। तो शरीर है तो उसकी कोई ना कोई अवस्था होगी, ऐसे चित्त है तो इन पांच अवस्था में से कोई ना कोई अवस्था उस चित्त में जरूर रहेगी। तो उन पांच अवस्थाओं में से भी योग शास्त्र में कहा गया जो मूढ़ अवस्था है और क्षिप्त अवस्था वाला अवस्था है, इसमें तो योग नहीं होता। इसलिए शुरू में उनको तो क्या करना पड़ता, अभ्यास, बार बार अपने मन को निकाल करके ये करना पड़ता है, निगृहित करना पड़ता है। ऐसे तो शुरू में तो सत्कर्म आदि मूढ़ और क्षिप्त भूमिका वाले को, और विक्षिप्त भूमिका वाला अभ्यास कर सकता है, वैराग्य आदि से संपन्न होता है। तो चित्त भूमि का अर्थ हुआ चित्त की अवस्था, और चित्त भूमि का अर्थ हुआ चित्त की अवस्था में। कस्यांचित ये चित्त भूमों का विशेषण है, कहते किसी एक चित्त की अवस्था में क्या होगा, तो समान प्रत्यावृत्ति चित्तस्य। तो चित्त समान प्रत्यय की आवृत्ति कर ले, समान का अर्थ है एकाकार, प्रत्यय का अर्थ है वृत्ति, प्रत्यय शब्द का अर्थ है वृत्ति, और एकाकार यानि ध्येयाकार। तो ध्येयाकार समान प्रत्यय शब्द से लेना ध्येयाकार वृत्ति, और एक बार ही नहीं बनानी है, उसकी आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति, बार बार एक ध्येय के आकार की वृत्ति को बनाएगा, तो वह माना जाता है अभ्यास। विरोधी वृत्ति ध्येय से अतिरिक्त अध्येयाकार चित्त की वृत्ति बन रही है तो उसे हटाएगा, और ध्येय के आकार की ही चित्त वृत्ति को बनाता जाएगा, और ये ऐसा बार बार करेगा। कब तक करेगा, तो दीर्घ काल तक, और दीर्घ काल तक करेगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा ऐसा नहीं, इसलिए निरंतर रोज रोज, छुट्टियां नहीं, ये नहीं कि सप्ताह में एक आध दिन कर लिया और फिर पांच छह दिन छोड़ दिया, रोज रोज निरंतर और लंबे समय तक, कई वर्षों तक, ये नहीं कि 40 दिन 41 दिन का अनुष्ठान कर लिया उतने मात्र से हो जाएगा। ये छोटे मोटे जो समस्या थोड़ी है मन का निग्रह, अनादिकाल से इस संसार में ये जीव भटक रहा है और उसे मुक्त होना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो इसके लिए जन्मों जन्मों तक अभ्यास करना पड़ता है दीर्घ काल तक, और आदरपूर्वक यानी महत्व दे करके उस साधन को। ये नहीं कि बाकी सब कामों को महत्व दे और कोई काम नहीं है तो खाली समय में अभ्यास कर ले। सारी संसार की महत्वपूर्ण बातों को छोड़ करके इसी में लग जाए तो आदर कहा जाता है। जिसके प्रति आदर होता है ना, तो उसे संपन्न करने के लिए बाकी कार्यों को छोड़ देता है व्यक्ति। तो आदर पूर्वक निरंतर और दीर्घ काल तक ध्येयाकार चित्तवृत्ति की आवृत्ति, पुनरावृत्ति, बार बार वही करना है। तो इससे जो चंचल प्रमाथी मन है उसका निग्रह हो जाता है। इस अभिप्राय से पहले अभ्यास का लक्षण बताया कि ये अभ्यास है और इस अभ्यास से मन निगृह्यते, ऐसा अन्वय करना। और दूसरा साधन बताया जा रहा है वैराग्य। एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य है। तो वैराग्य का लक्षण करते हैं, वैराग्यम नाम दृष्टा दृष्टेष्ट भोगेशु दोष दर्शनाभ्यासात वैतृष्ण्यम। ये वैराग्य है, वैतृष्ण्य वैराग्य है। वैतृष्ण्य कहा जाता है तृष्णाराहित्य को। तृष्णा कहते हैं इच्छा को, आसक्ति को, अभिलाषा, ये तृष्णा है। और विगता तृष्णा यस्मात् स वितृष्णा तस्य भाव वैतृष्ण्यम् का मतलब तृष्णा राहित्य, तृष्णा का अभाव। तो तृष्णा किस विषय तृष्णा है? इच्छा। इच्छा सब विषय होती है, उनका कोई इच्छा का कोई ना कोई विषय होता है। तो विषय बता किस विषय तृष्णा का अभाव। तो कहा दृष्टा दृष्ट इष्ट भोगेशु वैतृष्ण्य, ऐसा अन्वय करना। तो दृष्टा दृष्ट इष्ट भोग, अनिष्ट जो भोग है यानी अनिष्ट है दुख और दुख के साधन। भोग शब्द का तो अर्थ होता है ऐसा सुख दुख का अनुभव। तो दुखानुभव विषय की इच्छा तो किसी की होगी ही नहीं, इसलिए दुखानुभव रूप भोग को दूर करने के लिए, व्यावर्तन करने के लिए उसका इष्ट ये विशेषण है। और इष्ट भोग, तो इष्ट है सुख, अनिष्ट है दुख। तो इष्टानुभव इष्ट भोग शब्द का अर्थ निकलेगा। और इष्टानुभव होता है इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक के जो शब्दादि विषय है, प्रशंसादि रूप शब्दों को सुनने से सुख होता है, निंदात्मक शब्दों को सुनने से दुख होता है। इसलिए निंदात्मक शब्दों को सुनने की तो इच्छा रहेगी ही नहीं, प्रशंसा सुनने की इच्छा होगी। और दूसरे जो स्वादिष्ट खाना आदि रूप रस रूप विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन इष्ट इस लोक के विषय विषयक जो वितृष्णा और परलोक, दृष्ट शब्द से लिया जाता है इस लोक के भोगों को और अदृष्ट इष्ट विषय इष्ट भोग का अर्थ है परलोक के विषय से होने वाला जो सुखानुभव, उनके विषय में भी वैतृष्ण्य यानी इस लोक के भोग और परलोक के भोग विषयक तृष्णा राहित्य, ये है आपका वैराग्य। और इस प्रकार के वैराग्य, इस प्रकार का वैराग्य इस लोक के इष्ट भोग विषयक तृष्णा का अभाव, तृष्णा की निवृत्ति, परलोक के इष्ट भोग विषयक तृष्णा की निवृत्ति कैसे हुई? निवृत्ति तो है वैराग्य, वो होगी किससे? तो भी इसमें उसका उपाय बताया, दोष दर्शन अभ्यासात। तो बार बार विषय जनित सुख में जो दोष है, उस दोष में दोष का दर्शन, ये दर्शन अभ्यास माना जाता है, दोष दर्शन अभ्यास। तो विषयगत दोष दर्शनों को बार बार करते रहने से, विषयों में दोष देखने से, विषय विषयक जो अभिलाषा है वो समाप्त होती है, निवृत्त होती है। तो इसलिए ये कहा कि दोष दर्शन अभ्यासात। तो इष्ट दृष्ट इष्ट भोग विषयक दोष दर्शन और अदृष्ट इष्ट भोग विषयक दोष दर्शन से उन विषय विषयक तृष्णा की निवृत्ति हो गई, तो माना जाता है वैराग्य है। और ऐसा वैराग्य जिसके चित्त में हुआ है विषयगत दोषों के दर्शन से, तो उसका मन भी निगृहित हो जाता है वैराग्य। जब संसार के किसी भोग की इच्छा नहीं रही तो मन का निग्रह हो जाता है, मनोनिग्रह हो जाता है। तो ये है वैतृष्ण्यम तेन च, यानी वैराग्येण, तृतीया है ना, इसलिए तेन वैराग्येण च गृह्यते। तो क्या गृहित होता है? तो कहते हैं विक्षेप रूप प्रचार चित्तस्य। तो चित्त का जो प्रचार है यानी चंचलता है, विक्षेप रूप, तो ये चंचलता रूप जो प्रचार है मन का, व्यापार है, वह निग्रहित हो जाता है, मनोनिग्रह हो जाता है, सीधा अर्थ है, इन दो साधनों से। इसलिए कहा कि एवं तन मन गृह्यते यानी निगृह्यते अर्थात निरुद्धते। तो निरुद्ध भूमिका में उसे पहुंचाया जाता है, वशीभूत हो जाता है फिर मन, मनोनिग्रह हो जाता है उसका। इस प्रकार का मनोनिग्रह भी जो करता है, मनोनिग्रह क्यों करना है? कहते मनोनिग्रह अति आवश्यक है, जिसका मन निगृहित होता है उसे ही सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप योग की प्राप्ति होती है। एकात्म दर्शन करने के लिए मन का निग्रह अति आवश्यक है। इस अभिप्राय से वेद व्यास जी कहते हैं आपके 36वें श्लोक में, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से बता रहे हैं, मनोनिग्रह जिसका होता है उसे तो बाकी साधनों का अनुष्ठान करने से सर्वत्र समदर्शन रूप योग प्राप्त होता है, और मनोनिग्रह जिसका नहीं है वह सर्वत्र समदर्शनात्मक योग को प्राप्त नहीं कर पाता। ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार होता है, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, तद अभावे तद अभाव व्यतिरेक। तो मनोनिग्रह है तो योग प्राप्त होता है, मनोनिग्रह नहीं है तो योग प्राप्त नहीं होगा। योग प्राप्त करना है तो मन का निग्रह आवश्यक है, इसे 36वें श्लोक में बता रहे हैं। 36वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, यह पुनः असंयतात्मा तेन। तो जो असंयतात्मा है, यह पुनः असंयतात्मा तेन, तो जिसका आत्मा यानी मन, यह आत्मा शब्द मन के लिए है, अंतकरण के लिए है, संयमित नहीं है, निगृहित नहीं है, अनिगृहित मन वाला है जो, उसे 36वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान बता रहे हैं कि योग प्राप्त नहीं होता। और जिसका मन निगृहित है, उत्तरार्ध में बताया जा रहा है, उसे योग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बता रहे हैं। तो 36वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। तो असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः। मतिः शब्द का अर्थ है निश्चय, मे का अर्थ है मेरा, अस्मत् शब्द का रूप है न मे षष्ठी में। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरा निश्चय है, इति का अर्थ है यह, तो यह मेरा निश्चय है। क्या निश्चय है? कि जो असंयतात्मा है उसे योग की प्राप्ति अति कठिन है, दुष्कर है, का मतलब नहीं हो सकती। असंयतात्मा में समास है, आत्मा शब्द का अर्थ है मन, और असंयत का अर्थ है अनिगृहित, संयत नहीं है मन जिसका, ऐसा बहुरी समास है। असंयतः आत्मा यानि मनः यस्य स असंयतात्मा तेन असंयतात्मना, ऐसा विग्रह करिए। तो जिसका मन निगृहित नहीं है, मनोनिग्रह जिस साधक का नहीं है, ऐसा असंयमित चित्त वाला साधक, उसे योग, और योग शब्द से ना पूर्व में बताया हुआ जो योग है, एकात्म दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार, ज्ञान, दुष्प्राप, प्राप्त करना कठिन है। इति मे मति ही, यानी ये मेरा निश्चय है, का मतलब मनोनिग्रह जिसका नहीं है उसे सर्वत्र एकात्म दर्शन नहीं होता। और उससे विपरीत मन का संयम जिसका हो गया है, उसे मनोनिग्रह से अतिरिक्त बाकी जो साधन बताए गए हैं, एकाकी यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह सुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः इत्यादि से बताए गए जो बाकी उपाय हैं, उन उपायों के आधार पर सर्वत्र एकात्मदर्शन रूप योग प्राप्त होता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं उत्तरार्ध में। तो वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः, तु शब्द वैलक्षण्य बताता है पूर्व जो असाधक है, असंयत चित्त है, उससे वैपरीत्य वैलक्षण्य, वो क्या वैलक्षण्य होगा? संयत चित्तत्व। तो संयत चित्त बताया जा रहा है, इसलिए कहा वश्य आत्मा यानी मनः यस्य स वश्य आत्मा तेन वश्य आत्मना, ऐसा लेना। तो वश्य कहते हैं अधीन हो गया है, यानी मनोनिग्रह हो गया है जिसका, मन का निग्रह किससे? तो पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में बताए गए साधनों से, अभ्यास और वैराग्य रूप साधन से जिसने मन का निग्रह कर लिया है, मन को अपने अधीन कर लिया है, वश कर लिया है, उसे कहा जाता है वश्यात्मा। मनोनिग्रह के पूर्व श्लोक में बताए गए साधनों के आधार पर जिसने अपने मन को वश कर लिया है, ऐसा साधक वश्यात्मा कहलाता है। और खाली मनोनिग्रह होने मात्र से ही सर्वत्र एकात्म दर्शन होगा, ऐसा नहीं। तो बाकी जो साधन बताए गए हैं, मन का निग्रह हो गया तो फिर वो एकांत में रहेगा, एकाकी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह सुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन इत्यादि से जो और साधन बताए हैं उनको ले लो। उपाय शब्द से अंतिम पद है ना उपायतः, तो योग के जो बाकी उपाय हैं, साधन हैं, उन साधनों में साधनों के अनुष्ठान रूप प्रयत्न में जो लगा हुआ है उसे कहा जाता है उपायतः यतता। यतत का अर्थ है प्रयत्न कर रहा है, साधना कर रहा है। वो क्या साधना होगी? संयत चित्त जो साधक है उसकी, वो एकांत में रहेगा और परिग्रहादि से रहित होकर के, और जैसा वहां पर पवित्र स्थान पर आसन स्थापित करने के लिए कहा उसमें बैठ करके शरीर की जैसी स्थिति बताई गई है, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर संप्रेक्षणाशिकाग्रम स्वम दिशश्च अनोलोकयन, और फिर अपने मन को आत्मा में ही स्थापित करेगा और ये बार बार करता रहेगा ऐसा दीर्घ काल तक, तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत के अनुसार आत्मा में मन स्थिर हो जाएगा। और आत्मा शब्द से जैसा वेदांत प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप है वैसा लेना, उसी में अपने मन को स्थापित करेगा तो, और बार बार ऐसा होता रहेगा दीर्घ काल तक, तो ये निधि ध्यासन होगा। उससे विपरीत भावना दूर होगी, विपरीत भावना दूर होगी तो सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप जो ब्रह्म साक्षात्कार है वो होगा। इस अभिप्राय से कहा कि उपायतः यतता, जो वश्यात्मा है, मन जिसका निगृहित हुआ है और मनोनिग्रह से अतिरिक्त बाकी साधनों के अनुष्ठान में लगा रहता है जो, तो उससे पूर्वार्ध से योग पद को ले आना, तो योगो अवाप्तुम शक्य ऐसा अन्वय करना, उसे फिर सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप जो योग है वह प्राप्त करना संभव हो जाता है। मनोनिग्रह पूर्वक बाकी साधनों का अपने जीवन में आचरण कर रहा है जो, वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। योगो अवाप्तुम शक्य ऐसे लगाना। तो इस प्रकार ये उत्तरार्ध में अन्वय बताया, पूर्वार्ध में व्यतिरेक सहचार बताया। भाष्य को देखिए, असंयतात्मना यानि अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयत आत्मा अंतःकरणम यस्य स अयम असंयतात्मा तेन असंयतात्मना, ये असंयतात्मना पद का विग्रह हुआ। तो जो मनोनिग्रह के साधन बताए हैं उन साधनों से, साधनों को अपने जीवन में उतारा ही नहीं है, न अभ्यास किया, न वैराग्य है जीवन में, ऐसा जो है वो है असंयतात्मा। अभ्यास करेगा वैराग्य जीवन में होगा तो मनोनिग्रह होगा ही, तो अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयत आत्मांतकरण यस्य का अर्थ है कि जिसने मनोनिग्रह के जो साधन बताए हैं अभ्यास और वैराग्य उनको अपनाया नहीं अपने जीवन में, ऐसा जो मनुष्य है उसे तो कहते हैं योगो दुष्प्राप यानी दुखे न प्राप्यते इति मे मति, यानी उसे वो योग यानी सर्वत्र एक आत्मदर्शन रूप योग की प्राप्ति नहीं होती, असंभव है। मनोनिग्रही नहीं हुआ तो एकात्मदर्शन नहीं होगा। यह तू पुनः वश्यात्मा, और जो वश्यात्मा है का मतलब वश्यात्मा का अर्थ करते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम वश्यत्वम आपादित आत्मा मनो यस्य स अयम वश्यात्मा तेन वश्यात्मना। तो मनोनिग्रह के जो साधन बताए हैं अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों साधनों को जिसने अपना लिया है और इन साधनों के द्वारा अपने मन को अधीन कर लिया है, अपने जिसने मनोनिग्रह कर लिया है, मन निगृहित है जिसका, उसे वश्यात्मा कहा जाता है। और उसे ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन हो जाता है, लेकिन केवल मनोनिग्रह होने मात्र से नहीं, इसलिए कहा उपायतः यतता वश्यात्मना के साथ साथ उसका एक विशेषण है कि उपायतः यतता। बाकी जो उपाय बताए हुए हैं उन उपायों के द्वारा जो यत्न कर रहा है, यतता का अर्थ है प्रयत्न कर रहा है योग की सिद्धि में, उस साधक को योगो अवाप्तुम शक्य ऐसा अन्वय करना है। इसलिए कहा कि वश्यात्मना तु यतता यने भूयः अपि प्रयत्नम कुर्वता, तो बार फिर से अन्य साधनों के द्वारा प्रयत्न कर रहा है। शक्य अवाप्तुम योगः उपायत यने यथोक्तात् उपायात्, यथोक्त उपाय लेने सुचो देशे प्रतिष्ठापे स्थिर मासनमात्मन इत्यादि से बताए गए, उससे वह फिर परम योग को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये मनोनिग्रह बहुत जरूरी है योगाभ्यास के लिए, ये बताया गया। अब अर्जुन के मन में शंका है दूसरी, उस शंका को तीन श्लोकों के माध्यम से रख रहे हैं अर्जुन, फिर भगवान उसका उत्तर देंगे 40वें श्लोक में। तो 37वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक ये तीन श्लोक अर्जुन की आशंका के विषय है, आशंका को बताते हैं। तो इन तीनों श्लोकों का एक प्रकार से अवतरण भाष्य है, तत्र योगाभ्यास इत्यादि। इस भाष्य को देखिए कि तत्र योगाभ्यास अंगीकारेण, तत्र योगाभ्यास अंगीकरणेन परलोक इहलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि सन्यस्तानि योग सिद्धि फलंच मोक्ष साधनम सम्यक दर्शनम न प्राप्तम इति योगी योग मार्गात मरण काले चलित चित्त इति तस्य नासम आशंक्य अर्जुन वाच। तो ये कहते हैं तो योगाभ्यास अंगीकरणेन कहें सर्वत्र एकात्म दर्शन के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। तो मान लो कि सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप योग को प्राप्त करने के लिए किसी ने योगाभ्यास रूप साधन को अपना लिया, साधक ने, तो फिर वह योगाभ्यास करने वाला जो साधक है वह इस लोक की प्राप्ति के जो उपायभूत कर्म है वो कैसे कर पाएगा, और परलोक की प्राप्ति के उपायभूत जो कर्म है वो भी नहीं कर पाएगा। तो एक प्रकार से योगाभ्यास में लगा हुआ जो साधक है वह संसार प्राप्ति के साधन भूत जो सकाम कर्म है उन्हें छोड़ देगा। योग तो है ज्ञान मोक्ष का साधन, सर्वत्र एकात्म दर्शन तो मोक्ष का साधन भूत ज्ञान हुआ ना, और उसकी प्राप्ति में लगा हुआ जो साधक है योगाभ्यास में, तो वह संसार की प्राप्ति के साधन भूत जो सकाम कर्म है उन्हें छोड़ देगा। तो परलोक यहलोक प्राप्ति का निमित्त भूत जो कर्म है वह छोड़ दिए, त्याग दिए, और योगाभ्यास में लगा हुआ जो साधक है, कोई जरूरी नहीं कि जिस जन्म में योगाभ्यास प्रारंभ किया उसी जन्म में उसे योग का फल ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन हो जाए। भगवान कहते बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेकों जन्मों तक ज्ञान की साधना करते करते बिताता है अनेक जन्म, तब जा करके ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है यानी मुक्ति मिलती है। तो मान लो लोक प्राप्ति के जो साधन भूत कर्म थे उन्हें तो छोड़ दिया, योगाभ्यास में लग गया, और योगाभ्यास करते करते बीच में ही शरीर छूट रहा है, और अंतिम काल में किसी कारणवशात योग नहीं हो पा रहा है, योग से चलित चित्त हो गया साधक, तो उसे फिर ज्ञान भी नहीं होगा योग से चलित चित्त होने से। तो ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति, तो मोक्ष प्राप्त करेगा नहीं, और लोक लोकांतर की प्राप्ति का जो उपाय था कर्म वो भी छोड़ दिया है, तो उसे लोकांतर की प्राप्ति भी नहीं होगी लोक लोकांतर की, तो उसकी क्या स्थिति होगी, वो मोक्ष भी नहीं प्राप्त करेगा, लोकांतर की प्राप्ति का उपाय भूत कर्म भी छोड़ दिया है तो लोकांतर की प्राप्ति भी नहीं होगी, तो वो ऐसा जीव साधक क्या बीच में नष्ट हो जाएगा, उसकी क्या स्थिति होगी, दोनों भी छूट गए, लोक लोकांतर की प्राप्ति का हेतुभूत कर्म न होने से लोकांतर की प्राप्ति नहीं होगी उसे, और ज्ञान न होने से मोक्ष नहीं होगा, उसकी क्या गति होगी, ये अर्जुन के मन में शंका आई। और ऐसी शंका को दूर करने के लिए प्रश्न, यही शंका अपनी भगवान के सामने रख रहे हैं अर्जुन, ये यहाँ पर बताया है कि तत्र योगाभ्यास अंगीकरणेन परलोक इहलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि सन्यस्तानि। योगाभ्यास में लगा हुआ जो साधक है वह सकाम कर्म छोड़ देगा, तो सकाम कर्म का ही फल होता है इस लोक की या परलोक की प्राप्ति, वो तो होगी नहीं उसे, साधन न होने से, कर्म न होने से। और योग सिद्धि फलंच मोक्ष साधनम सम्यक दर्शनम न प्राप्तम, अभी योग सिद्धि का जो फल है, योग सिद्धि का फल है सम्यक दर्शन, सर्वत्र एकात्म दर्शन, ब्रह्मज्ञान, वो नहीं हुआ, सम्यक दर्शनम न प्राप्तम इति, यानी ऐसा जो योगी है, इति योगी योग मार्गात मरण काले चलित चित्त, तो मृत्यु के समय योग मार्ग से विचलित चित्त हो गया उसका, तो ऐसा इति तस्य नाशम आशंक्य, तो उसे तो ज्ञान न होने से मुक्ति नहीं होगी, लोक लोकांतर की प्राप्ति का साधन भूत कर्म होने से न होने से वो लोक लोकांतर की भी प्राप्ति नहीं होगी, तो क्या उसका नाश होगा, इस प्रकार की शंका अर्जुन के मन में आई। और उस शंका को 37, 38 और 39वें श्लोक में बता रहे हैं, यानी 37वें श्लोक में बता रहे हैं, और बाकी ये शंका तो बताई जाएगी 37-38 दो श्लोकों में, और इस शंका का निराकरण करने के लिए प्रार्थना 39वें श्लोक में अर्जुन करेंगे। और इन श्लोकों की चर्चा हम लोग कल करेंगे।